राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम सोचा हुआ बात विचार हो प्रश्न हो कोई महाराज जी। हाँ शेर जी ने प्रेम साधन नामक एक लेख में यह लिखा है कि जब साधक ये जान लेता है कि प्रभु हमारे सहृदय हैं तो उसको इतनी प्रसन्नता होती है कि उसको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान नहीं रहता, ये अज्ञान तो है नहीं महाराज। तो ये ज्ञान कौन सा ज्ञान? वो संसार का ज्ञान नहीं रहता, संसार का ज्ञान नहीं रहता। संसार है, उसका मूल्य है, वो नहीं रहता। यदि ख्याल नहीं होता हमारे प्रभु हैं तो वो संसार ऊंचा उठ जाता है, उसका ज्ञान नहीं रहता। मान वो ज्ञान वो रहता है फिर उनके, ये बात नहीं कि वो बेहोश होता है, बेहोश नहीं होता है, उनके संसार की महत्ता हट जाती है। वो अहम नहीं रहता, संसार नहीं रहता। हाँ संसार का जो महत्व है मन में, अभी पदार्थों का भोगों का हृदय में एक महत्व है। हम कामना का त्याग करते हैं तो कठिनता क्यों होती है? इनका महत्व जमा हुआ है मन में। भोगों का महत्व है, रुपयों का महत्व है, कुटुंब का महत्व है, संसार चीजों का महत्व जमा होगा बड़ी है हमारे काम की दुनिया। ये महत्व नहीं निकला तब तक कितने पढ़ लो ध्यान नहीं होगा। तो ये भगवान हमारे हैं, ये बात भीतर बैठ जाए तो ये महत्व नहीं टिकेगा, उठा गया एकदम। जो सबका कारण है, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, वो जब हमारा है तो उसके समान तो कोई कुछ हो नहीं सकता, संभव नहीं। उसके समकृष को न त्वत समोस्ति अधिक कृतज्ञ, तो दूसरों का सामान्य होगा। तो उसमें अपना मानते हैं, वो अपना है भी अपना मानते हैं, तो कितना आनंद होगा। ये भगवान की महत्ता समझ स्वीकार करने से होता है। जो भगवान है अच्छी बात है, भगवान भजन करो सही बात है, वो महत्व नहीं आता है। महत्व संसार का भरा हुआ है, रुपये पैसों का, मान सत्कार बढ़ाई का, भोगों का, सुख का, सुविधा का, ये महत्व भरा हुआ है। इस वास्ते परमात्मा की बात सुनने पर भी असर नहीं करती, हो प्रभाव नहीं पड़ता उसका। प्रभाव पड़ जाए भगवान मेरे, ऐसा प्रभाव पड़ जाए तो फिर तो मनुष्य मनुष्य जीवन बिल्कुल समझ जाता है। यह अभा संसार जैसे जीवन नहीं रहता एकदम। अपना बोल करके यहाँ कुछ नहीं माने, अपने का है नहीं, नहीं माने ये मन है नहीं, ना तो इन चीजों को रख सकते हैं, ना इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ना इनको सदा साथ रह सकते हैं, ना इनके साथ हम रह सकते हैं। ये बात प्रत्यक्ष अनुभव है। संसार की वस्तुओं के साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ ये वस्तुएं रह नहीं सकती, और इन वस्तुओं के रहते हुए भी हम दुख से बचते नहीं है। वहम तो है इनसे सुख होता है, पर ये वस्तुओं में रहते हुए दुख नहीं होता है। क्या लखपति करोड़पति को दुख नहीं होता है? बहुत भोग सामग्री है, कुटुम्ब है, सब अनुकूल है, फिर भी चित्त में तो विक्षेप होता है, हलचल होती है। साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, इनमें भी तो उतार चढ़ाव आता है, कभी तो बड़ी प्रसन्नता आनंद होती है, कभी कहते हैं कुछ नहीं, अभी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कभी कभी ऐसा मालूम होता है इनसे तो पहले वाला जीवन अच्छा था, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन बस स्थायी स्थिति नहीं होती। अंतकरण की गड़बड़ी कहा गई है, खुद की गड़बड़ी है। खुद अविनाशी होकर के विनाशी को महत्व दे दिया, ये है खास। अपना महत्व भूल गए, अपने को शरीर मान लिया, शरीर को मैं, शरीर को मेरा मान लिया। बातों बातों में तो शरीर मैं नहीं हूँ मेरा नहीं कहते हैं, परंतु ठोस चीज बची हुई कि शरीर में यही तो मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं मेरे की देवड़ी गर्भजी संसार। दास कबीरा क्यों वो देता के राम आधार, तो भगवान का आश्रय वो बंधेगा नहीं तो मैं मेरा छूटता नहीं है। बात बनाने में, सुनने में, सुनाने में बस आ जाती, लोगों को सुनाने लगे बहुत सुंदर होते। परोपदेश भेद आया शिष्टा सर्वे भवंती, दूसरों को सुनाते समय तो बड़े पंडित हो जाते हैं। विस्मरंती है शिष्टतम स्वकार्य संपत्ति, अपना काम पड़ता है ना तो भूल जाते हैं। माया भी है दूसरे जावे, किसी मृत्यु हो जाए तो भैया संसार स्वप्न मत है, कोई बात नहीं है, सुख दुख आते उपदेश मत बड़ी चेंज हो जाती है। घर में भी कोई बात फिर कोई रोना आधार में भी क्रिया नहीं होगी, पर आधार का महत्व नहीं आया ना मन में। आधार रुपये को मान रखा है, रुपये मेरे कैसे काम चलेगा, आधार क्या है हमारा क्या नहीं है उसकी तब ख्याल नहीं होता। क्यों, भगवान तो आधार देते हैं, भगवान अपने को जनाते नहीं, ये भगवान की एक विलक्षण महत्ता है। जनाए बिना जानते नहीं, जनावे तो ये मानते नहीं, कोई जना भी तो मानते थोड़ी है, मानेगा नहीं। एक बात याद आ गई, मैं ये बात कहता हूँ कि भगवद गीता में बहुत विलक्षण बातें बताई है, मेरे को अच्छी अच्छी बातें मालूम होती है और ये बहुत अच्छी है, जल्दी आदमी को शांति देने वाली है। ऐसा मेरे से सुनने पर भी क्या आपकी तत्परता गीता में हो जाएगी, हो जाती है क्या? मैं नहीं दिखती, सुन लेते हैं ठीक बात है, भाव भी ऐसा है, परंतु तत्परता होती नहीं। हमें गीता बहुत विलक्षण गीता में बातें पड़ी, बहुत विलक्षण अलौकिक बातें, बहुत शांति मिलती है, खुद का आपको शांति मिलती है। अशांति हर दुख दूर होता है, ऐसी बात नहीं, प्रत्यक्ष दिखती है। मैं तो आप भी सुनते हो तो आपको कुछ दिखता ही है, नहीं तो इतनी सर्दी में इतनी दूर आ जाए आप, बिना कुछ आपके लाभ हुए आप नहीं आ सकते, क्रिया हो नहीं सकती। तो होता था ना, उन्हें उसको आदर नहीं देते, उनको महत्व नहीं देते, अपने अपने विवेक को भी आप आदर नहीं देते। अब क्या करें बताओ, अब प्रश्न चला कि कामना जो है मन में, कामना है वो कामना वस्तु की प्राप्ति कामना के अधीन नहीं है। वस्तु कामना करने से भी मिल जाती है और कामना करने से भी नहीं मिलती है, ये आपका हमारा सबका अनुभव है। तो कामना पूर्ति कामना के आश्रित नहीं है, इसको आदर दिया जाए भीतर से कि कामना पूर्ति कामना के अधीन नहीं है, इसका विधान कोई दूसरा है, परंतु फिर भी कामना नहीं छोड़ती, ये विचार नहीं करते गहरा। ये तो कामना का अधीन है ही नहीं है तो कामना क्यों करे, है होना तो हो जाएगा आपसे आप ही। कामना पूर्ति कामना के अधीन है क्या? कामना करने से पूर्ति हो जाती है। पूर्ति होने वाली है वो कामना करने से भी पूर्ति हो जाएगी, और नहीं होने वाली है कामना कितनी करो पूर्ति नहीं होगी। तो इसे अकल आनी चाहिए, कामना पूर्ति में विधान कोई दूजा है, कामना विधान नहीं है, कामना पूर्ति होती है। ये अगर समझ में आ जाए तो बहुत लाभ की बात है। कामना में ही कामना पूर्ति की शक्ति हो तो कामना सब पूरी होनी चाहिए। सनातन ने लिखा है, कामना की पूर्ति तो ब्रह्म के बाप की भी नहीं हुई, ब्रह्म के लुगाई की भी नहीं हुई। दशरथ जी महाराज जी कामना को राम को लाज दे दे, राम लाला जावे नहीं यहाँ से, यहाँ रहे राज दे दे, इतनी कामना कहाँ पूरी हुई। और कामना लुगाई होता ही बड़ी असंभव हेम मृग सोना का मृग है तो मृग सुंदर मिल जाए कहाँ ही पूछते। तो कामना किसी की पूर्ति होती है तो वो दूसरे विधान से होती है, कामना के कारण से नहीं होती। मुख्य बात यहाँ है, हमने मान रखा है कामना करने से ही पूर्ति होती है, ये बात गांठ खुलती नहीं चलती। हमारे देखने में ऐसी आती है कि भगवान की तरफ चले आदमी तो उसका फायदा हो ही जाता है, बिल्कुल कभी ये फैल नहीं होती बात। बड़ी अड़चन दिखती है, अड़चन अगर छोड़कर भगवान देते फट फुल जाए वो अड़चन मिट जाती है साफ, जैसे कांटा निकल गया जीव ऐसी बात है। आप भी आप जाने दे, हमारे देश बीतती ही बात बड़ी अड़चन है, कांटा दीख है, ये भगवान सब कर भगवान करे महाराज आप जन और अपने मन से सुन रहे तो बिल्कुल शांति हो जाती है, हल्स में मिट जाती है, अब चिंता मिट जाती है। भगवान करे माम एक शरणम भर दे तू हंस और पापे भी सब मोक्ष से आवे, सुबह भूत कर दूंगा जीव करके अपने जो हंसल हो भगवान की याद कर महाराज हमारे सब ये होता गाँव ले लो। एक बूढ़ी माई रात्रि में गांव में रहने वाले जंगल में ढाणी में रहने वाले लड़का था, लड़की की बहू थी और वो बूढ़ी माँ थी, तो माँ को अपने बेटा बेटियों की याद आ गई। बेटियां तो वो बेटियां थी बड़ी तो वो दादी बन गई, बेटिया माँ बन गई दादी बन गई, बेटियां उनकी याद आ गई। तो याद वो कैसे है, वो छोरी कैसे है, वो छोरी कैसे है, करते करते मन में तो उसकी हो रही, ऊपर से बोली अपने बेटों को बेटा सबका काम मेरे से नहीं होता है, अब सबका काम मैं कैसे करूँ। तो माँ तुम्हारो काम कर करी मतलब तो तेरा मेरे दो कोई कर दूसरा काम करी मतलब पास की चिंता करे सबका काम तेरे से नहीं होता करे क्यों। माँ के आप दो सब मेरा छोरा छोरी सब ठीक हो जाए तो हाथी बात है ठीक हो जाए। भगवान सौंप दो जहां उस दिन हो भगवान को सौंप दो। देव महाराज जैसे हंस गीता माता है ब्रह्मा जी है भगवान जी उत्तर को है सनकादि को पूछ रहे हो वह पूछने का उत्तर ब्रह्मा जी को नहीं आया, और ब्रह्मा ठहरे ऐसा छोटा छोटा छोरा अपने छोरा छोटा छोटा पांच पांच वर्ष की अवस्था पूछा उत्तर नहीं आया। भगवान चिंतन क्या कर हो रहा है, वह लिखा कि महाराज विषयों में तो मन लग गया और मन में विषय बस गए, अब इनको ऐसे दोनों एक तो होगी हम कैसे मिटेंगे, ये प्रश्न मूल प्रश्न ही है था मेरे स्वास्थ्य से था और मेरा चेतन से सब प्रभाव, तो इनका कैसे निवारण हो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया, ग्रंथ बिल्कुल कर्म थी भैया, कर्म थी, कर्म में लगे हुए थे ना, तो समझ में आई बात। भगवान ने याद किया तो हंस आए, हंस रूप से आए, हंस को पूछा गाड़ी वाले आप कौन हो, तो हंस भगवान उत्तर दिया आप आत्मा की दृष्टि पूछते हो, शरीर की दृष्टि से शरीर है तुम्हारा हमारा एक है, आत्मा है तो शरीर एक है, ये प्रश्न आपका कैसे हुआ निराधारी, ये तो अपरिचित में प्रश्न होता है ना, कौन हो आप, तो शरीर की दृष्टि से आप एक, महात्मा की दृष्टि से एक, तो प्रश्न कैसे उठाई है सारे लोग क्या बोला है तो फिर हंस गीता है, भागवत हंस गीता, हंस गीता इसलिए निम्बार्क संप्रदाय है ना, इसी पर चला है निम्बार्क संप्रदाय का मूल ही हंस गीता है, उपदेश है। वहाँ नारद जी भी उपस्थित थे, टीकाकारों ने लिखा है वहाँ नारद जी भी उपस्थित थे। हाँ मैंने शंकर जी जो है जो सारग्राम जी पूजा करते हैं, सारग्राम जी ये कहते हैं मूर्ति है दाल दिन सर की दाल है ना, इतने सारग्राम जी है जो मुख में रखते हुए और कहाँ रखे बताओ, एक छोटी लंगोटी के साथ कुछ है ही नहीं पास में, अब सारग्राम जी कहाँ रखे, मुंह में रखते थे उनसे पूजा कर देते फिर मूर्ति उठाते थे अपना, निम्न संप्रदाय के भी सारग्राम जी है। ये खास उत्तर है कि मद रूप है मेरे रूप सिद्ध होकर के मन और विषय दोनों को छोड़ दे, कितने सुंदर महाराज बहुत बढ़िया चीज है, मन मेरा नहीं विषय मेरे नहीं, और मेरे रूप सिद्ध रहो तुम दोनों को छोड़ो, अब मन से विषयों को निकालना चाह रहे विषयों से, तो ये जो कामना छूटती नहीं है इसमें कारण क्या है कि विषयों में तो मन फंस गया और मन में आकर विषय बस गए, और इन दोनों में खुद स्थित हो गया, खुद में अपने अपने मन गए, तो भगवान का जो उपाय क्या है मद रूप चले मेरे स्वरूप स्थित हो गए विषय और मन दोनों छोड़ गया, आप ठीक हो जाए, मैं तो दृष्टांत दिया करूंगा सोमन सूत और क्या करूंगा दिया दिखा देख दिया सुनाई कोई बात नहीं रहेगी सब ठीक हो जाएगा सब सुन जाएगा, तो सुन जाओगे ऐसे ऐसे सब आ लगा दे अपना है नहीं, ना मन अपना है ना विषय अपना है, अपने तो भगवान है, भगवान का अंश है अपने, तो भगवान की तरफ देखो क्यों पढ़ो जाल फर्सी मुफ्त में, वो एक संत थे नहीं बैठे थे बेचारो माई आई कि महाराज केला दाई हूँ केला खाओगे केला दाई हूँ, मैया क्या केला रही हमारे बड़ी हलचल हो रही क्या केला ले, तो वह हर्षा महाराज मन की पकड़ छोड़ दो देखो इतना संतोष हुआ बाबा जी को माई क्या है तो गुरु आ गए केला भी देगी उपदेश भी देगी आप क्यों पकड़े हो पकड़ो बस भीतर से केला भी देगी उपदेश भी देगी तो भीतर पकड़े थे मैं, अब भगवान को देने क्या अपनी पकड़ छूट गया भगवान को देने वापस हुई उनकी लड़की ब्याह दी, अब लड़की जाना लड़के ससुराल जाने अपने क्या पता है, अपने तो कुछ देना हो जो वैसे ही कहना कभी लो भाई ले जाओ कबीर साहब का एक पद आता है नारा हो जी मैं तो न्यारा हो जी साहेब की सौगन में तो न्यारा हो जी, तो न्यारा से हुआ मैं तो कहे दिन भिड़ा गया मन दुनिया विशेष पदार्थ भिड़ा रहा ना दुख पाया मुफ्त में, अब न्यारा हो जाओ मैं न्यारा हो जाओ फिर सारे बेपारे में न्यारा हो जी न्यारा हो सो नहीं जो कामना उन्हें सब छूट जाएगी। तो अंश तो परमात्मा के हो, तो परमात्मा से लगवाओ। अरे ये संसार संसार सेवा कर दो, अपने शरीर शरीर कर दो, पदार्थ पदार्थ सेवा कर दो, नहीं बस हाथ जोड़ दो, लक्षण ये सब नहीं कर सकते। कृपा करो, क्षमा करो साहब, हम नहीं कर सकते, माफी मांगो। सज्जन से मर जा सभी और भगवान हो जाए, ये जिंदगी सबके होती है। भगवान शंकर कथा सुन करके आ रहे थे, पार्वती सहित सती सहित की शास्त्र, तो देखा भगवान अवतार दिया है, अवतार लेकर के ढूंढते सीता जी को, सीता जी ढूंढते मतलब मिले, तो जय सच्चिदानंद परधामा भगवान को नमस्कार करा। नमस्कार किया तो सती के मन में आया, ये भगवान महादेव देवों भी महादेव होकर के एक राजकुमारों को नमस्कार करते हैं, बात किया है। भगवान शंकर देखा अवसर नहीं है, अभी पहचान नहीं करनी है, अभी लीला कर रहा है ना भगवान, तो पहचान नहीं करनी है। सती का आगे मन में भगवान शंकर जाने सचिदान परमात्मा है, तुम्हारे मित्र तो चार परीक्षा ले लो, जो आगे जाकर सीता रूप धारण कर बैठ गई। सीता बन कर भगवान आगे जाकर के मैं दशरथ पुत्र नमस्कार करता हूँ। सती माता जी आप यहाँ कैसे बैठे अकेले जंगल में, बड़ी शर्म आई है, ये तो पहचान लिया मेरे को, अकेले जंगल में कैसे बैठी हो, क्या बात है, बड़ा बड़ी शर्म आई। अब उधर भगवान शंकर के मन में आई कि मैंने ये कहा भाई ये सस्ता न रहे, परमात्मा चाहो तो परीक्षा ले लो, तो परीक्षा लेकर चली गई, इसमें सती का कल्याण नहीं है, मेरी बात विश्वास नहीं किया तो इसमें इसका हित नहीं है। अब करें क्या, वो मानती है नहीं, कर दिया तो हलचल मची शंकर के, शंकर की हलमसी हलचल, तो फिर कहा हो गया सो गया था कोकर तर्क बना हुई सगा हो नाजी हो जाए भगवान जाए अस गए चपन लगे हरी राम राम राम राम राम राम शुरू कर दिया। झंझट सब गृहस्थों के साधु हो गए, गृहस्थों को सब झंझट आती है तो क्या करे, सोट राम राम कर दिया, एक उपाय किया भगवान शंकर ने, एक उपाय किया अस गए चपन लगे हरी रामा, ये क्या फिर तो झंझट आ जाएगा तो उसी में मन छोड़कर राम राम राम राम करने लग जाओगे। भगवान शंकर ने यही उपाय किया है तो उन्होंने बताया कि इस गृहस्थ में उपाय तो अलग होगी, झंझट आएगी, भगवान को याद करो बस बस ठीक बढ़ जाएगी। तो ये बात समझा राम राम राम राम राम राम राम गई बंद गई कितना उपाय शुद्ध है, सीते सल है भगवान को ऊपर रख देगा, हम जो हो ये सो गया जो होगा भगवान मर्जी जो हो जाए, क्यों चिंता करे भाई, मन तो क्यों पछता हुआ रे, सर पर सिंह गोपाल मेरा पार लगा हुआ रे, क्यों पछता हुआ, क्यों सर कूद करे भाई, ये हो गया ये हो जाएगा, छोड़ दे भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम। ये उलझन सुलझती नहीं, मेहनत करने से सुलझती नहीं, पंडित नहीं सुलझती, तो ये सुलझी आप एक साथ ही भगवान पर मतलब सो भी हम चलिए सुलझ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संतों ने उपदेश काम में लिया, शंकर ने लिया ना, तो अपने ही हो हमने कर देगा, तुम भी देखो राम राम करना, राम राम करना शुरू कर दो अपने, तो बस ऐसी बढ़िया बात है। तो झंझट तो आ गई भाई, संसार है वो अनुकूलता प्रतिकूलता का पुंज है, उसी नाम संसार है, संसार नाम इसी का ही है, अनुकूलता प्रतिकूलता केवल इसका नाम संसार। तो याद से जाते रहते, क्या हुआ फायदा नहीं इतिहास स्थान से दीक्षा नहीं तो छोड़ भगवान ने याद करो झंझट हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मोज करो भगवान के रहते हो क्यों चिंता कर, माँ बाप के रहते हो बच्चा क्यों चिंता कर, भगवान आप धनवाओ काम सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जय विद्रा के राम तय विद्य रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए सीधी बात है जय विद्रा के राम तय विद्य रही है। ठीक है महाराज आपकी ऐसी मर्जी से अपना बन जाए नारायण नारायण।